か、pamatā izmantot mentālo apziņu, ka meditē. Un tad ir dažādi mentālie faktori, kuri ir nepieciešami. Lamieši pagātne mēdza teikt. kad puko no anglis. Meditēšana ir atmiņa. Tāpēc ir atcerēšana. Kas kaut kā izklausījās mazliet neizprotams. Tas no sākuma. Tā nozīme ir tāda, atmiņa arī ir viens mentāls faktors. Šī gadījumā tas ir, kad prāts atcerās, ja runā par koncentrēšanās meditēšanu, kas ir tas objekts, uz kura viņam vajadzētu būt nofiksētam. Ja tā ir analitiskā meditācija, kas atcerās, par ko meditē, par ko pārdomā. Un tad vēl viens mentāls faktors ir kas ir nepieciešams, ir apzinātība. Tas ir tā kā sargs, kas stāv pie vārtiem un kuram ir jāzina, kas nāk un kas iet. Kas ir atļauts, ja? Kam ir atļauts nākt un iet. Tā kā šeit tad apzinātība būtu tas, ka tā daļa no prāta, tas faktors, kas apzin, vai prāts ir, vai prāta objekts ir tas vēlamais, jeb nē. Un tad atmiņa ir tas, ka atcerās, kam tam būtu jābūt, tam objektam. Un tad koncentrēšanās spēja ir atkal mentāls faktors, ko mēs tad, teiksim, ar vienprātīgu meditēšanu cenšamies attīstīt. Tā kā tad runāju par vienpunktīgu koncentrēšanās meditēšanu, tad var redzēt, ka viss, kas nav meditācijas objekts, izvēlētais objekts, ir trauceklis, šķieslis, nav vajadzīgi. Tā kā, ja mēs koncentrējamies uz elpu, kas teica, tas nav, tas ir tāds ļoti rupšs objekts, varbūt labāk jāsaka, ka trenējām apzināties par elpu, vai apzināt elpu, vai elpas novērošana. Tad viss cits, tas ir citas. Un jā, elpa ir kas? Ir faktiski taustas. Ja? Taustas maņa objekta. Elpa. mēs, ja? Mēs jūtam, kā ķermenis elpo. Tas nav ne redzes, ne smaržas, ne garšas, ne dzirdes. Vaļu objekts. Tavs tas objekts. Un arī nav, tagad tādā ziņā, arī nav mentālās. Jā, mums nav domāšana par elpu. Arī tad ir šķēslis. Bet lai tā prātu īsti trenētu koncentrēšanās, tad jāizvēlās viens objekts, nemainīgs objekts. Tā elpa ir process, tas ir mainīgs objekts. Tas ir tikai tā, ja nopietni grib attīstīt koncentrēšanās spēju, tad jāizvēlās viens nemainīgs objekts. Piemēram, arī tad nav, vai tas ir, un jā, ja izvēlās, piemēram, tādēļ es izmanto sveci, piemēram, arī nav ideāli, jo sveci arī kustās, mainās. Un vislabāk ir iekšējs objekts, tas ir pašprāt radīts objekts. Bieži budizmā tad izmanto vizualizē būtu. Un tad koncentrējās uz tu tēlu. Iemesls ir tāpēc, ka koncentrēšanās pati pa sevi nav tikumīgs process, nav tikumīga darbība. Nav ne tikumīga, ne netikumīga. Piemēram, mednieks, kad koncentrējās, tā, teiksim, guļ stāv, nekustoši, prāts ļoti koncentrēts, vai dzīvnieks, kas medi, ļoti koncentrēts ir. Bet darbība ir netikumīga, tāpēc, ka mērķis ir nogalināt kādu būtu. Tad budizmā, tad arī budizmā, tad uzsver to, kad meditēšanai vajadzētu būt tikumīgai. Tad, ja vizualizē budu, tad no tā ar laiku varbūt tas palīdz attīstīt patvērumu, uzticēšanās budam un budas formai. Budas forma ir ļoti spēcīgs, varētu teikt, simbols. Ja tur ir tā spēcīga simbolisma, tas ir, ka budas izskats nāk no viņa realizācijā. Viņš tās pat 32 galveno kārtu un 82 kārtējās pazīmes, kuras spontāni rodās realizāciju rezultātā. Paaugstinājums uz galvas un tā tālāk. Es jau laikam teicu, ka man nepatīk lietot vārdu garīgs. Jo tad ir pārāk neprecīzi. Nu, tas ir pārāk neprecīz termins. Um, Tā kā var šeit arī cilvēks var iedomāties, ka meditēšana ir kaut kas garīgs. Ja? Tas ir garīgs tādā ziņā, ka izmanto prātu, tā ir prāta darbība, bet ir garīgs tādā nozīmē, ka darb, nu, nezinu, tikumīgs vai darmisks, tad nav teikts. Tas ir atkarīgs no tā, kāpēc to dara. Kāds ir nolūks. Nu jā, es sāku runāt par to vairāk, lai tā saprastu, kas ir un kas nav jādara ar prātu, kad cenšās koncentrēties vai kļūt apzinīgam par kādu objektu vai procesu. Bet arī, ja mēģinam koncentrēties uz elpu, piemēram, ar varu nevar izslēgt maņu uztveres, ar varu nevar izbeigt domāšanu. Bet tas notiks dabīgi, jo pastiprinās koncentrēšanās spēja, tad pārējais atkritīs pats par sevi. Tikai ir jāsaprot, kad kas mēdz notikt, ir tas, ka mūsu prāts ir pieredzis būt, meklēt izklaides. Kaut ko interesantu, kaut ko jaunu, kaut ko patīk. Un kad prātam uzdod, tagad prātiņi novēro 10 minūtes elpu, tas liekas ļoti garlaiks. Tad prāts, tā kā mazs bērns, sāk ādīties. Un prieš, kam man tas ir vajadzīgs, tas ir baigi neinteresanti. Ir taču pasaulē daudz interesantākas lietas, ko darīt un ko novērot. Un kāpēc man nav ārzēlis domāt, ja? Man patīk domāt. Un tā, un tad ir visas dzīves problēmas, kuras ir tik aizraujošas un problēmas ir aizraujošas un patīkami notikumi ir aizraujoši un visādi objekti ir aizraujoši, pieķeršanās objekti ir aizraujoši. Un tad ir uztraukums par vai man viss ir kārtībā ar ķermeni, vai man viss ir kārtībā man apkārt un tā, un kas nāk un kas iet un kas notiek. Prāts ir pieredzis pie tā. Un tā kā bišķi jābūt stingram, tāpat kā ja mēģinām trenēt, audzināt vai trenēt bērnu vai kā dzīvnieku, kaut kā jābūt arī bišķi stingram. Un šeit tad, jāsāk ar uzņēmību, tas tūlīt palīdzēs arī. Tagad es patiešām ar neko citu nenodarbošos uz šīm minūtēm. Man nekas tagad nav jārisina, man tagad nav par neko jāuztraucās un tā un tā un tā. Un jāsaprot, ka viss, ieskaitot domāšanu par to, ko dara, ir trauciklis tam, ko grib panākt. Dabīgi tas neatiecās uz analitisko vai pārdomāšanas meditēšanu. Bet tur tad ir tikai tad trauciklis ir domāt par ko citu nekā to tēmu. ķeramies pie lietas. Trenējam savu prātu. Tad ir labi, vienmēr sākt ar palīdzes, sākt ar ķermeņa apzināšanu. Tāpēc, ka ķermenis ir šeit, un ķermenis pastāv tagad, nevis pagātnē, ne nākotnē, bet tagad. Un tagad. Stabilu, ētu sajūtu, tad sākt deviņpunktīgu elpošanu. Tagad šodien apskatām to otro metodu, kā radīt un attīstīt bodhicittu. Šīs mācības ilgu laiku bija slepenas un tika skolotāji nodeva tikai dažiem tuvākiem mācekļiem un nekad Tibetā un nekad publiski netika mācīts. Viņi teica, ka viņi, kad ir faktiski ir maz cilvēki, kas, kuri spēj īsti pielietot tās mācības. Un tāpēc, ka tas, šīs metodes, jo tas ir kaut kas, tur nav nekad filozofiski, nekas sarežģīts, tur nav te jēdzieni, nav. Ir ļoti vienkārši viņu saprast, bet ir ļoti grūti pielietot. Un man atmiņa par vēsturi. Slikta. Tā kā te ir Šī metode nāk no Shantideva. Shantideva bija izcils sanskritā pandit. Un tas nozīmē ne tikai zinātnieks, bet ne tikai intelektuālu zināšanu, bet arī ar pieredzi. Tā kā jogs, man arī teikt, zinātnieku jogs. Vai Tibetā bija tāda kadampa līnija, tāda tradīcija, kadampa, un šī bija tā viņu galvenā praksa. Tad tas ienāca Tibetā, Atisha bija, it kā bija trīs Indijas tādi panditi, kur tika aicināti uz Tibetu, lai ievadītu Buddha Dharma Tibetā. Padmasambhava bija jogs, kurš it kā nomierināja vai savaldīja Tibetu. Bija ļoti mežonīgi. Gan cilvēki bija mežonīgi, bet arī bija visādi gadi un demoni, un, kas tā, brīvi rīkojās tajā zemē. Un tad Padmasam bija daudz stāsti, kā Padmasam bāba cīnījās ar demoniem, ar savām jogiskām spējām. Notika visu lielas cīņas ar gaismām, uz zibeņiem un tā. Un un tad Sangara rakšita laikam tibināja sangu, tas ir mūku, mūķu orde. Un no ievad, iesāka klostru un tad Atiša bija Nalandas budismu universitātes abats, laikam, Indijā. Un tad ir daudz interesanti stāsti. Un tad viņš šito te nodeva tad līdz nonāca līdz Geši Čekova. Tad viss, es nezinu, cik bija tās paaudzes. Bet tad to visu laiku bija, tās mācības bija galīgi slepenas. Un tad, tad no Geši Čekova laika, tad, kurš tā. Tad man, man liekas, ka tā, tā septiņa punktu metode, ko mēs pagājušreiz apskatījām, ir kaut kā, man, nu, tā, kaut kā vairāk emocionāla, un šī metode ir vairāk tāda intelektāla. Nu, tādā ziņā, kad vairāk tāda analitiska. Tad, tad pirmais punkts ir, ir līdzīgs, kā tā, varētu teikt, tā sagatavošanās, sagatavošanās punkts, kas ir septiņu punktu metode. Šeit tas ir kā tu beigās tūkos? Kā? Vienādot. Vienādot sevi ar citiem. Tad, tad iepriekšējā metodē bija tad vien līdzināt, ja? Nē, tas, nav tāda, es tas ir izdomājis jaunu vārdu. Tas ir izlīdzināt, okay. Kā me, mūsu attieksmi pret visām pārējām būtnēm, ja? Kuras mēs sadalām par draugiem, ienaidniekiem un svešniekiem. Šeit tas ir, kā ir? Vienādot. sevi ar citiem. Viņa svētība Dalai Lama, ka viņš ceļo par pasauli, visbiežāk māca no visām mācībām, viņš ņem šito metodi kā pamatu. Tas, kad pēc dabas katra būtne vēlās būt laimīga. Un katra būtne nevēlās pat mazākās ciešanas. Vai vispār kaut kādu neapmierinātību izjustu. tā ir vienkārši prāta daba. Bet ir svarīgi mums, tāpēc, ka mēs esam tik pieraduši domāt par sevi, tāpēc, ka mums ir vieglāk apzināt sevi, kas notiek sev, nekā kas notiek citiem, ar citiem. Tad mēs esam ļoti pieraduši apzināt savu stāvokli, savu apmierinātības vai neapmierinātības līmeni. Un rūpēties par to, lai mēs paši būtu laimīgāki. Un tas tāpēc, kad mēs esam pārņemti ar pašu lološanu, tad mums it kā vienkārši nav laika, nav interesi domāt par to, kā ir citiem, kā iet citiem. Tā kā, piemēram, kad mēs kādu satiekam, mēs prasam, kā tev iet. Nu, mums uz īsu brīdi ir kaut kāda interese. Bijis cilvēks pārāk ilgi sastāstīs mums, kā viņam iet, tad mums nebūs liela interese. Tāpēc, ka mums ir svarīgāk, kā mums iet, kā man pašam iet. Bet tā lieta ir, kad mēs kā tas veids, kā mēs esam visi vienādi, ir ar to, ka ne tikai mēs cilvēki, bet ieskaitot visas būtnes, ieskaitot dzīvnieki, ieskaitot pat mazākais kukainis. Mēs esam pilnīgi vienādi ar to, kad viss cits varbūt ir savādāk. Mums ir savādāki ķermeņi pašlaik, mums ir savādāka prāta stāvokļa, mums ir savādāki notikumi mūsu dzīvēs. Bet mēs esam vienādi ar to, kad mēs vēlamies būt laimīgi. Un nevar teikt, ka tā vēlēšanās būt laimīgam ir spēcīgāka vienā būtnē nekā otrā. Tā kā kaut vai mums tā vēlēšanās pašam ir ļoti, ļoti spēcīga vēlēšanās būt laimīgam un vēlēšanās nebūt nelaimīgam, ir ļoti spēcīga, bet mums šeit ir jātrenē domāt par to, ka tāpat ir nākošam cilvēkam, nākošai būtnei. Un galu galā visām neskaitama daudz būtnēm. Un kā viņa svētība arī tad uzsver to, kad un mums katram ir tiesības būt laimīgi. Tā kā mēs runājam par cilvēku tiesībām, jā, un kādi cilvēki, kas interesējās īpaši arī par, piemēram, dzīvnieku tiesībām, jā. Man liekas, neviens īpaši neinteresējās par kukaiņu tiesībām. kaut kā, nezinu, tāpēc, ka viņi maziņa, laikam, maziņa ķermeņi. Maziņa daudz. Varbūt ir kāda organizācija, kas viņiem izstājās, ne? No, nezinu, varbūt, bet neesmu dzirdējis par tādu. Varam dibināt. Kukaiņa tiesības. Tas ir interesanti. Tas uz interesantu domu man uzvedināja. Es tieši pazīstu vienu meiteni, kur ir tā amerikāņu organizācija, Bet plikas meitenes ir kāpās lapā priekšā, nu, ikā pie kažu kādu izmantot. Vegetārismu popularizē. Jā. Nē, nu, galvenā doma nes par vegetārismu, bet nenogunā dzīvnieks. Jā. Jā. Un es viņai tā izdevumā jāuzrakst par kukaiņiem. Vai viņi arī sāk domāt par kukaiņiem? Jā, bet tas ir tas pats kukaiņas vēl labs, nu? Jo kukaiņas taču arī viņas var ķert cepi, bet ķīnas mērcītē, nu, sauc kā to ķīnā. Vai tas supermarketā, kā mums popkorn tur aiziet, man tos vienu tur sāk. Jā, jā. Traukšķī. Jā. Tikai tā ne? Ko? Nē, vispār Tibetā bija tā, ka zivis gandrīz arī neēda. Tāpēc, un vistas. Tāpēc, ka tibetieši pieeja tā, ka ja jāēd gaļu, tad labāk ēst gaļu no liela dzīvnieka. Tāpēc, ka mazāk, tad ir jānogalina, lai nu, dabūtu to daudzumu gaļas. Teiksim, Salī ar vienu govi, tad ir varbūt simtiem zivs jānogalina. Un viņi, cik es dzirdu, tāpēc reti, ka kāds tibetiet zēda zivis vai viss tas gadu. Tā kā nav runa par kukaiņiem. Jā, vispār Tibetā man nav daudz kukaiņiem. Tagad vairāk, kad teica, agrāk nebija. Pie agrākajā mušas nebija, bet tagad. Nu jā. Nu jā. Tā kā... tad ir, šeit tad ir jātrenē prāts, jāpieradina domāt par citu būņu tiesībām būt, kad viņām ir tiesība, tāpat kā pašam uzskata, ka man ir tiesības censties būt laimīgam, tad arī katrai būtnei ir tās pašas tiesības. Un ka katra būtne, tas ir svarīgi vēlās būt laimīga tik pat kā es. Tad ir ļoti vērtīgi meditēt tā, it kā atkāpties no sevis, kļūt par trešo personu, par tiesnesi, džadži, ja? Par tiesnesi, un novērot, vienā pusē likt sevi, otrā pusē visus pārējās būtnes. Tā kā šeit, tā mēs nevaram, mums nav faktiski pret argumentu. Ja? Kāpēc šitai vienai būtnei, kuru saucam es, ir vairāk tiesības, ja? Nekā jebkurai citai būtnei būt laimīgi. Bet tā lieta ir, ka tas es ir tikai viens. Un otrā pusē ir, tad mēs faktiski tiesājām tagad to es. Ja? Kad otrā pusē ir neskaitami daudz būtnes, kurām katrai ir tikpat tiesības būt laimīgai nekā tam vienam es. Tā, kuram ir lielāks svars? Ja mums būtu jāizvēlās izglābt vienu būtni vai neskaitām miljārdu daudz būtnes, vai palīdzēt vienai būtnei, vai palīdzēt neskaitami daudz būtnēm, tad jāizvēlās neskaitami daudz, tas daudz. Un jāpamet tā vieta, jāupurē tā vieta, citu, to daudz. Līdz kādā vieta pieņems un nu, piemērs. Pļāva, govs, viena govs, uz kuri pūtas. Un nāk vienmērīgi uguns virsū. Un kā skudras to daudz varētu izglābt, vai nu vienu govu. Jā, būs tu nevarēs izmāt. Nu, mācēs, ka mums mīk. Jā, nu. Un ko tu izvēlēties? Nu, par šī sanāk skudru punktu plānu. Jā, šeit, bišķi tas ir, tā ir cita situācija. Tāpēc, kad šeit ir runa par tiesībām. Jā, tām skudrām ir tikpat, katrai skudrai ir tikpat daudz vai liel, kā saka, lielas tiesības, kā govi. Bet dotā momentā jā, grūti izvērtēt, bet dotā momentā tomēr govs ir nu, prāts ir mazāk aptumsots nekā skudras. Ne jau tas atkarīgs no ķermeņa lielu. Tā kā it kā, ja to saprot, tad ir vērts vairāk glābt to, kam ir prāts ir tādā